jedynie za złotówkę. Promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do 30 września. Nie przegap! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16, 23 września. Michał Matuł, skłaniam się. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Polska otwiera granice z Białorusią. Ruch będzie wznowiony z środy na czwartek. Drony, rakiety, kierowane bomby lotnicze. Trzeci dzień trwają rosyjskie ataki na Zaporoże. Służby specjalne zlikwidowały w rejonie Nowego Jorku sieć urządzeń telekomunikacyjnych, które były zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Granica z Białorusią zostanie ponownie otwarta, poinformował premier Donald Tusk. Polsko-białoruskie przejście graniczne zamknięto w związku z rosyjsko-białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad. Granica zostanie otwarta w nocy z środy na czwartek. Po pierwsze, chciałem Państwa poinformować o podjęciu decyzji wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, który wyda dzisiaj, za chwilę, stosowne rozporządzenie o ponownym otwarciu przejść granicznych, kolejowych i drogowych, tych, które zostały zamknięte w związku z manewrami Zapad. Granica z Białorusią była zamknięta od 12 września. Powtarzają się rosyjskie ataki powietrzne na Zaporoże na południu Ukrainy. Rosjanie używają dronów, rakiet i kierowanych bomb lotniczych. W dzisiejszym ataku zginął co najmniej jeden cywil, są też ranni. Rosjanie atakują Zaporoże już trzeci dzień z rzędu. W wyniku wczorajszego ataku za pomocą kierowanych bomb lotniczych zginęło 3 cywilów. Dziś Rosjanie użyli dronów uderzeniowych. Po południu w mieście słychać było eksplozje. Miejscowe władze wstępnie donoszą o co najmniej jednej ofierze śmiertelnej i kilkunastu rannych. Powtarzające się ataki uszkodziły szereg budynków mieszkalnych. To koszmarne. Słyszeliśmy wybuchy tu obok. Mam w domu zniszczony dach, okna, drzwi. Relacjonowała ukraińskiej telewizja ICTV mieszkanka Zaporoża. Ukraińska armia na rosyjskie ataki odpowiada uderzeniami w rosyjską infrastrukturę paliwową. W nocy z poniedziałku na wtorek ukraińskie drony uszkodziły m.in. stację pomp na ropociągu w rosyjskim obwodzie bryańskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Po niemieckie sztolnie pod Kamienną Górą w Lubaniu mogą stać się schronami. Spółka KGHM Cuprum Centrum Badawczo-Rozwojowe ma stworzyć dokumentację projektową zagospodarowania podziemi, by w razie zagrożenia mogły posłużyć jako miejsce schronienia dla mieszkańców miasta. Jak mówi burmistrz Lubania Grzegorz Wieczorek, to przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa mieszkańców. Będzie przygotowana dokumentacja techniczna, aby odpowiedzieć nam na ważne pytanie, czy jest to obiekt zdatny do obrony cywilnej, ale też i żeby móc wykorzystać go do celów turystycznych. Będzie to obiekt podwójnego przeznaczenia w czasie pokoju i w trakcie zagrożenia. Szacunkowy koszt dostosowania obiektu to około 30 milionów złotych. Rok przed stuleciem PKP spółka zmienia swój program dworcowy. W jego ramach remontowane będą dworce, które mogą stać się zyskowne albo znajdują się w miejscowościach turystycznych. Pozostałe dworce z naszym wsparciem będą mogły przejąć samorządy, mówi prezes grupy PKP, dr Alan Beru. Będziemy ogłaszać nabór, w którym będziemy dawać dofinansowanie. W tym roku będzie to już 50 milionów na to, żeby dofinansować wszystkie samorządy, które będą chciały wziąć dworzec i zacząć inwestycje. W Polsce jest ponad 2000 dworców, prawie 600 jest czynnych i obsługuje ruch pasażerski. W rejonie Nowego Jorku zlikwidowano rozległą sieć urządzeń telekomunikacyjnych, stanowiących poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Operację przeprowadzono w trakcie obrad Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Agent specjalny Secret Service Matt McCool przekazał, że urządzenia były skoncentrowane w promieniu około 35 mil, czyli 56 kilometrów od miejsca obrad ONZ. Urządzenia umożliwiały anonimową, szyfrowaną komunikację między podmiotami stanowiącymi potencjalne zagrożenie, a organizacjami przestępczymi, umożliwiając organizacjom przestępczym działanie w ukryciu. Ta sieć miała potencjał do unieruchomienia wież telefonii komórkowej, w zasadzie wyłączenia sieci komórkowej w Nowym Jorku. Wstępna analiza wskazuje, że sprzęt mógł służyć do komunikacji między zagranicznymi podmiotami, a osobami znanymi federalnym organom ścigania. Rok więzienia za molestowanie kobiety i 14-letniej dziewczynki to wyrok w głośnej sprawie azylanta, który mieszkał w hotelu w podlondyńskim Epping. Jego sprawa wywołała falę demonstracji w całej Anglii. Od momentu aresztowania do wyroku. Sędzia ujawnił, że Harusz Kabatu próbował popełnić w areszcie samobójstwo. Podkreślił, że sprawca nadal jest niebezpieczny. Sprawa była iskrą, która latem wywołała w królestwie polityczny pożar. W kilku miejscach Anglii demonstracje przy hotelach, gdzie władze umieściły azylantów. Zdarzały się akty agresji wobec policji. Punkty szczytowe? Demonstracja w centralnym Londynie. dziesiątki tysięcy ludzi, może nawet ponad 100 tysięcy. Dużą rolę odegrał tu skrajnie prawicowy działacz Tommy Robinson. Było też przesłanie wideo Ilona Muska, ale nie brakowało ludzi mniej zaangażowanych politycznie. Ja rozmawiałem z jedną z uczestniczek, panią Jill. Politycy mogą rozdawać brytyjski paszport na prawo i lewo, mogą pozbawić go wartości, ale nigdy nie zabiorą mi moich angielskich korzeni. Brytyjski rząd próbuje znaleźć alternatywę dla umieszczania ludzi w hotelach, a jednocześnie ograniczyć napływ nieregularnych imigrantów. Adam Dąbrowski, Polskie Radio Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w Trójce teraz. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Długie przerwy między meczami naszych siatkarzy sprawiają, że zapominamy o Mistrzostwach Świata, a ekipa Nikoli Grbicia ciągle w grze. On tak zapowiada jutrzejsze ćwierćfinałowe spotkanie przeciwko Turcji. Trudny mecz, bardzo trudny mecz. Oni pokazali duże jakości na tym turnieju. Grają bardzo, bardzo mocno na zagrywce i na w ataku, w obronie i w ogóle siatkówka, którą oni grają na tym turnieju, jest na dużo większym poziomie lub w trakcie WNL-u. WNL to Liga Narodów, a ćwierćfinał Mistrzostw Świata Polska-Turcja jutro o 14:00 i oczywiście kibicujemy naszym chłopakom. Zostajemy w Azji. Siatkarze grają na Filipinach, tenisiści na przykład w Tokio. To tu w drugiej decydującej rundzie kwalifikacji debla zameldował się Jan Zieliński. Bardzo dobry, solidny mecz od początku do końca spotkania. Kontrolowaliśmy nasze gemy serwisowe i kiedy mieliśmy okazję, wykorzystaliśmy breakpointy. Czekamy na kolejne spotkanie, mamy nadzieję jutro zameldować się w drabince głównej. Janek wystąpił w parze z Brazylijczykiem Fernando Rombolim i pokonali Urugwajczyka Ariela Bejara i Włocha Luciano Darderiego 6-3, 6-3. Niestety w drabince głównej turnieju WTA w Pekinie nie wystąpi Katarzyna Kawa w decydującej rundzie eliminacji. W dwóch setach uległa Węgierce Dalmie Galfi, notabene narzeczonej słyszanego przed chwilą Jana Zielińskiego. To jeszcze jedna informacja tenisowa. Nasza męska Davis Cupowa reprezentacja poznała rywala w walce o awans do grupy pierwszej światowej. W pierwszy weekend lutego tę stawkę zagramy na wyjeździe z Egiptem. Na zakończenie serwisu wsiadamy na rower. Maja Okrucińska zajęła 7 miejsce w jeździe indywidualnej na czas juniorek w odbywających się w Rwandzie kolarskich Mistrzostwach Świata. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Mamy nad Polską arktyczne powietrze, czują Państwo? Lokalnie podobno mogą zdarzyć się przygruntowe przymrozki. W nocy będzie od 3 stopni miejscami na północy do 10-12 w centrum i nad morzem. Jutro w regionach podgórskich deszcz i chmury, w innych częściach Polski trochę niebieskiego nieba, a temperatura od 10 do 17 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Jak tam, panie? Biorą dzisiaj? Biorą! Jak szalone! Teraz w RTV Euro AGD trwa rabat obranie. Łap rabaty na produkty objęte promocją, póki są. Laptop gamingowy Lenovo. Procesor Intel Core i5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3049 zł. Teraz za 2899. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30 po godzinie 16:00. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak, realizuje Maciej Załęcki. Przy telefonach czuwa Daniel Leśniewski. Przy mikrofonie Michał Matus. Zapraszamy do Trójki. Dziś w audycji popołudniowej pomówimy o odpowiedzi NATO na naruszenie przez rosyjskie myśliwce przestrzeni powietrznej Estonii. Powiemy o odpowiedzi nie tylko dyplomatycznej. Są też jeszcze inne, dość pomysłowe metody odstraszania. Samoloty wykonywały bardzo agresywne manewry, przylatując bardzo blisko jeden od drugiego, fizycznie wręcz go spychając z kursu. Poćwiczymy też w audycji popołudniowej wymowę. Co państwo na to? Może powtórzymy angielski. Thank you. Całkowicie zrozumiałe. Brzmi jak po brytyjsku, jak w Stanach Zjednoczonych, czy po polsku. Myślę, że to jest taki właśnie międzynarodowy angielski. Thank you. To jest bardziej po polsku, bardziej po słowiańsku może powiedzmy. I wszystko to jak krew w piach. Tak, krew od razu. Krew, piach, to będzie i reanimacja, ale starych pianin i fortepianów. Iwan? Punkt po punkcie się robi, a potem się to puzzle wszystko skleja, składa i zaczyna grać. I czasem śmieję, że przyjeżdża do warsztatu nieboszczyk a potem zaczyna żyć. Chce się grać, po prostu dotykać, bo dotykać. To reportaż, który u nas po godzinie 18.40. A już teraz The Black Keys, The Night Before. Zaraz po nim NATO, samoloty i obrona. A państwo w sprawie każdej mogą dzwonić pod 2 2 7 3. Pół minuty po godzinie 16. Tu program trzeci. Jest odpowiedź NATO na rosyjskie myśliwce nad terytorium Estonii. Odpowiedź dyplomatyczna na razie. Sojusznicy mają działać zgodnie z prawem międzynarodowym i stosować wszelkie niezbędne środki wojskowe i niewojskowe, by się bronić i powstrzymywać zagrożenia ze wszystkich stron. Taki oto komunikat. Z nami korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. W kwaterze głównej NATO spotkali się przedstawiciele państw członków sojuszu, to było w Brukseli. Czy coś poza takim samym potępieniem działań Rosji wynikło z tego spotkania? Na pewno nie ma takich decyzji, jakie były konsekwencją uruchomienia przez Polskę artykułu 4, czyli tego wszystkiego, co zdarzyło się 10 września, też po naruszeniu przestrzeni powietrznej przez Rosję. Wtedy wleciały do Polski drony. To spotkanie dzisiejsze było zorganizowane w reakcji na wtargnięcie myśliwców rosyjskich w przestrzeń powietrzną Estonii. I jak pamiętamy, 10 września też było potępienie, ale 12 września już Sojusz ogłaszał uruchomienie operacji Tarcza Wschodnia Straż. I to było wzmocnienie wschodniej flanki, oczywiście z myślą o Polsce, ale jak podkreślał sekretarz generalny, wtedy chodziło o wzmocnienie całej wschodniej flanki. Dzisiaj takich decyzji nie było. A czy jest potwierdzenie, że Sojusz potępia wszystko to, co robi Rosja, że Rosja jest najpotężniejszym zagrożeniem dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, no i że Sojusz jest gotowy do obrony każdego centymetra, tak mówił sekretarz generalny Mark Rutte. Jesteśmy sojuszem obronnym, ale nie jesteśmy naiwni. Widzimy, co się dzieje. Czy to jest celowe, czy nie, musimy się bronić. Natomiast jeśli chodzi już o potem szczegółowe pytania, to tutaj Mark Rutte był ostrożny w odpowiedziach, ponieważ co naturalne padały pytania o możliwość zestrzeliwania przez NATO rosyjskich samolotów. O tym mówią i polskie władze, ale też i mówią przedstawiciele krajów bałtyckich, że ostrzegają Rosję, że będą strzelać do samolotów, jeśli te naruszą przestrzeń powietrzną. Oczywiście co innego jest naruszenie przestrzeni powietrznej, a co innego to, co się zdarzyło także na Bałtyku, o czym też mówił premier Donald Tusk, że tu już potrzeba byłoby zgody sojuszników. I z tej odpowiedzi Marka Rutego wynika, że nie do końca jest chyba jedność w sojuszu, bo sekretarz generalny kilkakrotnie pytany odpowiadał bardzo ostrożnie, że po prostu tutaj nie ma automatyzmu. Decyzje są oczywiście podejmowane w czasie rzeczywistym i zawsze opierają się na dostępnych danych wywiadowczych dotyczących zagrożenia, jakie stwarza dany samolot. Chodzi o intencje, uzbrojenie i potencjalne ryzyko dla sił sojuszniczych, ludności cywilnej czy infrastruktury. I naczelny dowódca sił sojuszniczych w Europie ma takie uprawnienia i możliwości do podejmowania jakichkolwiek decyzji. Do niego należy ostateczna decyzja, czy to jest rzeczywiste zagrożenie ze strony Rosji, potencjalne ryzyko, czy to dla ludności cywilnej, czy infrastruktury, jak mówił szef sojuszu. Komentując to ostatnie wtargnięcie, czyli rosyjskie myśliwce 3, które pojawiły się na estońskim niebie, powiedział, że tutaj nie było bezpośredniego zagrożenia, w związku z czym samoloty sojusznicze zareagowały, ale eskortując rosyjskie maszyny do granicy. Więc nie ma, ewidentnie wynika z tego, że nie ma jednomyślności w sojuszu, czy automatycznie zestrzeliwać te rosyjskie samoloty. Możemy się domyślać, że Stany Zjednoczone aż takie chętne nie są, bo się boją eskalacji konfliktu. No natomiast władze poszczególnych państw, jeżeli chodzi o polską przestrzeń powietrzną, no to polskie władze pozostają przy swoim. Jeżeli jakikolwiek samolot naruszy polską przestrzeń powietrzną, wtedy zostanie zestrzelony. Ale jak mówię, co innego, jeśli chodzi o wody terytorialne, jeżeli chodzi w ogóle na przykład o Bałtyk i platformy na Bałtyku. Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia z Brukseli. Pięknie dziękuję. Dziękuję. to nasza piosenka dnia w Trójce. Aerosmith, Youngblood, My Only Angel. 20 minut po godzinie 16. Teraz może powtórzymy angielski. Jedno pytanie i głos grzęźnie w gardle ze strachu przed oceną. Według badań jednej z platform językowych podobne obawy ma prawie 60% z nas. Jak ten strach przezwyciężyć? Rzecznika prasowego ambasady Wielkiej Brytanii, Crispiana Wilsona, spytała o to Anna Lwowa. Dlaczego ludzie mogą się wstydzić mówić po angielsku? Dla mnie oczywiście jest łatwo, ale myślę, że czasami może być. Czasami ludzie wstydzą, że robi błędy, ale myślę, że język angielski jest bardzo elastyczny język. Gramatyka jest ważna, ale nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest komunikować i w moim doświadczeniu Polacy mówią bardzo ładnie po angielsku i myślę, że jest normalne w Wielkiej Brytanii dla Brytyjczyków słyszeć obcych, którzy mówią po angielsku i też oczywiście mamy 700 tysięcy Polaków w Wielkiej Brytanii. Na międzynarodowej konferencji może się zdarzyć, że Polak z Polakiem rozmawia po angielsku. Grzegorz Śpiewak, Macmillan Education, Fundacja Rozwoju Edukacji Językowej. Bo akurat taka jest sytuacja komunikacyjna, że słuchają inni, więc szansa, że usłyszy cię inny Brytyjczyk jest relatywnie statystycznie niska. Tylko ważniejsze jest to, żeby człowiek próbował się skomunikować, bo jak próbujesz się komunikować, to wtedy kryteria sukcesu są zupełnie inne niż w szkole. Ale jeżeli po prostu cię nie zrozumie, a może cię nie zrozumieć, bo w ogóle nie próbujesz, no to na pewno komunikacja się nie powiedzie. Pan mówił próbować, ja teraz zacznę. Powiem teraz thank you. Całkowicie zrozumiałe. Brzmi jak po brytyjsku, jak w Stanach Zjednoczonych, czy po polsku. Myślę, że to jest taki właśnie międzynarodowy angielski. Thank you. To jest bardziej po polsku, bardziej po słowiańsku może powiedzmy. Thanks. To jest z kolei taki troszkę, jak to się ładnie mówi, sloppy young people's English. Okay. A jak powiedzieć tak po brytyjsku? Thank you. Thank you. No i właśnie, dlaczego się krępujemy? Krępują się, bo się nauczyli krępować. To nie jest tylko słowna ekwilibrystyka, tylko rzeczywiście w naszym tradycyjnym sposobie uczenia i uczenia się jest zaszyty taki fałszywy perfekcjonizm. Dążenie z jednej strony do tego, żeby, co jest chwalebne, mówić jak najlepiej, ale jednocześnie rodzący się z tego strach przed popełnieniem jakiegokolwiek błędu, czy w akcencie, czy w słówku, którego może użyjemy nieprawidłowo. Najgorsze, co można zrobić? Najgorsze, co można zrobić, jeśli chodzi o akcent, to traktować swoją wymowę jako wymówkę. Ale jeżeli ty z obawy przed niebyciem doskonałym nie podejmujesz w ogóle próby, to w którym momencie wreszcie masz zacząć doskonale mówić? Odwróćmy sytuację. Czy rzecznik brytyjskiej ambasady w Warszawie miewa obawy przed mówieniem po polsku? Czasami boję się, ale myślę, że głównie Polacy są bardzo sympatyczni i cierpliwi. Kiedy ja mówię i robić błędy i naprawdę robię teraz, ale najważniejsze jest dostęp między ludźmi i łączyć się. Polecam tylko mówić i nie boję się. No tak, całkiem zrozumiale. Taki międzynarodowy polski. Nie dzwoń, nie odpowiem, nie mam słów.

Skrót serwisu Trójki, Michał Przerwa. Przebywający w areszcie śledczym na Białorusi obywatel polski zakonnik Grzegorz Gaweł został uznany za więźnia politycznego przez białoruskich obrońców praw człowieka. O zatrzymaniu karmelity przez białoruskie KGB lokalna telewizja państwowa informowała 4 września. Jest oskarżany o rzekome szpiegostwo. Sąd we Wrocławiu ponownie uniewinnił dwóch Irakijczyków, którzy mieli przekazywać pieniądze Międzynarodowej Organizacji Terrorystycznej Państwo Islamskie. Według prokuratury mężczyźni dwukrotnie odebrali pieniądze przesłane przez przebywających w Niemczech krewnych terrorystów. Potem przesłali je z Polski do konkretnego terrorysty i jego żony. Zdaniem sądu nie wykazano, że sprawcy wiedzieli, do kogo trafią pieniądze. Wielkie wyróżnienie dla Ewy Pajor podczas gali Złotej Piłki w Paryżu. Gwiazda FC Barcelony i kapitan reprezentacji Polski jako pierwsza kobieta w historii sięgnęła po trofeum imienia Gerda Millera. To nagroda przyznawana przez France Football piłkarzowi i piłkarce, którzy zdobyli najwięcej bramek. Polka poprzedni sezon zakończyła z imponującym dorobkiem 43 bramek, stając się najlepszą strzelczynią Ligi Hiszpańskiej. Czas na ekonomię w Trójce. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Za chwilę nowy rok akademicki, a studiowanie dużo kosztuje. Miesięczne wydatki studenta to blisko 4000 zł, mówi Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich. To porównywalna kwota jak w ubiegłym roku, choć rzeczywiście koszty zakwaterowania studentów rosną bardzo dynamicznie. Najwięcej środków student musi przeznaczyć właśnie na dach nad głową. Oprócz tego studenci wydają pieniądze na żywność, na książki i oczywiście na czesne. Być może dlatego aż co piąty student rozważa możliwość przerwania studiów ze względu na problemy finansowe. Część studentów pracuje, aby utrzymać się na studiach. Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,5%, czyli była o 0,1 wyższa niż w lipcu. To nietypowa sytuacja na polskim rynku pracy, ocenił ekonomista Paweł Karczewski. Zdaniem eksperta dane o bezrobociu mogą świadczyć o spowolnieniu gospodarczym. Mamy zauważalny wzrost bezrobotnych. To jest 20 kilka tysięcy w ciągu miesiąca. Mamy też ubytek miejsc pracy miesięczny, który zdarzył się pierwszy raz od 2012 roku. Czyli te dane wskazują na pewnego rodzaju spowolnienie, a przede wszystkim dla mnie są sygnałem, że stopy procentowe w Polsce są za wysokie. GUS podał, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w sierpniu ponad 856 tysięcy. Przeszło 1000 osób skorzystało już z usługi mStłuczka w aplikacji mObywatel. Od początku września kierowcy mogą zgłaszać w niej do ubezpieczycieli kolizje drogowe. Zgłoszenie stłuczki w aplikacji wystarczy, nie trzeba już wypełniać innych dokumentów. Dolar dziś po południu kosztuje 3,60 zł, a euro 4,25. Czas na pogodę w Trójce. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. W nocy będzie od 3 do 10, 12 stopni Celsjusza. Jutro w rejonach podgórskich deszcz i chmury. Poza tym w Polsce raczej chmury i niebieskie niebo na zmianę. Temperatura od 10 do 17 stopni. W programie trzecim Dancing with the Europeans. 25 minut do godziny 17, a za moment o polowaniu na drony niebezpiecznie zbliżające się do lotnisk. To jest audycja popołudniowa. Through the parks and through the pavilions, through the country. Do 17 jeszcze 22 minuty. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czy lotniska w Polsce mają ochronę przeciwdronową? Zadawał to pytanie dziś w kółko Jacek Frenzel. Dręczyło go zwłaszcza po tym, co wydarzyło się nad lotniskami w Danii i Norwegii, gdzie przez niezidentyfikowane drony trzeba było zawiesić loty. Taki atak dronów może całkowicie sparaliżować pracę lotniska na kilka, a nawet kilkanaście godzin. W Polsce działa 15 cywilnych lotnisk pasażerskich. W 8 portach lotniczych zostały zainstalowane sieci detekcyjne, które mają za zadanie wykrywać drony znajdujące się w przestrzeni tych portów. Wojciech Szczęsny, Emitel. Pozwalają one skategoryzować drony na te, które znajdują się w przestrzeni lotniska w sposób powołany i na te, które znalazły się tam w sposób niepowołany i potencjalnie mogą stanowić zagrożenie. Ale mamy także lotniska cywilno-wojskowe, które są wyposażone w systemy antydronowe, tak jak między innymi lotnisko w podkrakowskich Balicach i lotnisko w Zielonej Górze. Dr Piotr Czech, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. To nie jest tak, że posiadanie samego systemu gwarantuje 100% bezpieczeństwo. Prócz systemu w Polsce brakuje przestrzeni prawnej w zakresie chociażby neutralizacji takich obiektów. Oczywiście tu trzeba też mieć na uwadze kwestię bezpieczeństwa neutralizacji takich obiektów i tak jak nawet sytuacja, która miała miejsce ostatnio w Kopenhadze i sam zarządzający nie podjęli działań w zakresie pełnej neutralizacji tych obiektów ze względu na kwestie bezpieczeństwa innych osób. Cały system opiera się o system zakłóceń radiowych po to, żeby zablokować sygnały, które są wysyłane do dronów i z dronów. Witold Sokół, pilot, wykładowca Lotniczej Akademii Wojskowej. Oraz po to, by przejąć kontrolę nad tymi dronami, bądź też uniemożliwić im wlatywanie w określone strefy. Czyli taki dron w swoim software uzyska informację, że tam nie może polecieć. I niezależnie od tego, co operator tego drona zrobi, ten dron tam nie leci. Czy zatem możemy czuć się bezpiecznie na największym polskim lotnisku w Warszawie? Lotnisko Chopina odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa operacji lotniczych i takie bezpieczeństwo gwarantujemy. Anna Dermont, rzeczniczka lotniska Chopina. Każdego dnia, nie tylko w sytuacji zagrożenia czy napływających informacji o możliwym zagrożeniu, jesteśmy w 100% przygotowani do zapewnienia bezpieczeństwa. Podobnie mówią rzecznicy innych polskich lotnisk pasażerskich, dysponujących systemami wykrywania dronów, chociaż nie jest to system, który wprost pozwala na unieruchomienie dronów znajdujących się w powietrzu. Natomiast ten system jest swego rodzaju bazą. Lotniska zdecydowanie otrzymały, można powiedzieć, dodatkowe oczy, szczegółowy wgląd w to, co dzieje się w przestrzeni powietrznej nad nimi w kontekście wysokości, w których poruszają się bezzałogowe statki powietrzne. Jak zapewnia Marcin Hadaj, rzecznik prasowy Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, przestrzeń nad lotniskami i w ich pobliżu jest także kontrolowana przez inne systemy bezpieczeństwa. Natomiast co do zasady, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, zarządzając przestrzenią powietrzną na terenie Polski, nie posiada w swoich kompetencjach czegoś, co moglibyśmy nazwać stworzeniem pewnego rodzaju ochrony antydronowej. O to dbają same lotniska, pamiętając, aby systemy ochrony nie zakłócały komunikacji kontrolerów lotów z pilotami. Jeżeli system nie koliduje nam z ILS-em, nie koliduje nam z innymi systemami nawigacyjnymi, które są na lotnisku, wtedy ten system może działać na stałe. Jest jednak jeden warunek. Dla każdego lotniska muszą być opracowane odpowiednie procedury działania w razie potencjalnego ataku dronów. No, ale jeżeli nie ma na lotnisku specjalnych systemów antydronowych, albo ich działanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo innych systemów, na przykład ILS, czyli naprowadzania samolotów w trudnych warunkach pogodowych, to najskuteczniejsze jest po prostu tymczasowe zamknięcie lotniska i przekierowanie samolotów w inne miejsca. 15 minut do godziny 17. Tu program trzeci. Dwie dwójki i siedem trójek mogą Państwo do nas dzwonić w sprawie każdej. W polskich szkołach uczniowie, którzy myślą, czują i funkcjonują inaczej niż większość, na przykład są w spektrum autyzmu czy mają ADHD, częściej spotykają się z wykluczeniem i przemocą. Takie wnioski płyną z raportu Uniwersytetu SWPS. Niezbyt dobre wnioski niestety, ale jest też i lepsza wiadomość. Są narzędzia, które mogą tym uczniom pomóc. Jednym z nich jest system Reschool, o którym opowie Karolina Gonet. Ten inny kolega z klasy mówi mniej, reaguje inaczej, nie lubi, gdy ktoś podchodzi od tyłu albo patrzy mu prosto w oczy. Dla niego to codzienność, dla kolegów często powód do żartów. Bycie osobą atypową niestety często oznacza kłopoty, mówi dr Piotr Rycielski, psycholog z Uniwersytetu SWPS, współautor badania i systemu Reschool. Jest taki zestaw kłopotów wynikający z relacji z innymi. I to jest o wiele częstsze doświadczenie przemocy szkolnej, przemocy rówieśniczej, nieco mniejsze doświadczenie życzliwości ze strony innych, częstsze doświadczenie przemocy ze strony nauczycieli, mniejsze doświadczenie życzliwości ze strony nauczycieli. Uczniowie neuroatypowi znacznie częściej skarżą się na bóle głowy, pleców, stany lękowe czy trudności ze snem. To efekt napięcia, które towarzyszy im w relacjach z rówieśnikami. Ale żeby temu zaradzić, uczniowie mogą otrzymać narzędzie, które pomaga w zgłaszaniu sytuacji, które ich niepokoją. Anonimowa aplikacja, którą instalują na swoich telefonach. Dr Radosław Kaczan, psycholog, kierownik projektu Reschool. Czymś się podzielić, opisać jakąś sytuację, jakąś swoją obawą, trudnością. Po drugiej stronie mamy nauczycieli z tej szkoły, którzy są przeszkoleni. To są osoby, które czytają te informacje, prowadzą taką korespondencję z uczniami. Każdy, kto tego potrzebuje, nie wie do kogo się zwrócić, albo po prostu jest mu głupio, albo nie jest pewny, czy to należy o tym powiedzieć, czy nie, to może tam napisać. Agnieszka Tomasik, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcących numer 8 w Gdańsku. Idziemy do tego świata cyfrowego, żeby tam znaleźli dla siebie pomoc, ale żeby to nie była przypadkowa pomoc, tylko pomoc, gdzie po drugiej stronie będą specjaliści od interwencji. Przemoc to nie zawsze siniaki czy popychanie. Najczęstszą kategorią zgłaszanej przemocy jest przemoc relacyjna. Sytuacja, w której cała klasa na chłodno namawia się, co zrobi za parę dni Jankowi, albo w jaki sposób będzie go unikała albo nie odzywała. To jest po pierwsze niełatwe do zaobserwowania, po drugie bardzo trudne do zgłoszenia takiego fizycznie w trakcie. Często zgłaszają się z takimi sprawami jak konflikty klasowe, czasami jakaś kłótnia z kolegą, z koleżanką, sytuacje problemowe w internecie. Bardzo dużo też zgłaszają jakiś na przykład hejtów w internecie i też pytają o to, co mają robić. Jak mówi profesor Małgorzata Wójcik, która pracowała przy raporcie, przemoc rodzi się w grupie, w klasie i zadaniem dorosłych jest tak ją zorganizować, żeby do przemocy nie dochodziło. Sprawą zajęła się Karolina Gonet. A w trójce teraz Back to Friends. Na 12 minut przed godziną 17. 9 minut do godziny 17. Tu program trzeci. Synoptycy mówią o arktycznym powietrzu, które napłynęło nad Polskę. Kalendarz nie kłamie. Dziś 23 września, powiem po cichu, pierwszy dzień jesieni. Ale może się Państwu dobrze kojarzy. Pierwszy weekend jesieni 1984 roku oświadczyłem się mojej dziewczynie, obecnie żonie. Jesteśmy 42 lata szczęśliwym małżeństwem. Mamy wspaniałe dziecko i nic dodać, nic ująć. Czyli można mieć jak najbardziej dobre skojarzenia z pierwszym dniem jesieni, który dzisiaj właśnie, 23 września. I ten kalendarzowy i astronomiczny chyba też, bo o ile dobrze się orientuję, to z 22 na 23 września ta astronomiczna jesień się zaczęła. Jeśli Państwo mają jakieś dobre skojarzenia albo nawet te okropne i chcą się Państwo trochę podzielić swoim smutkiem związanym z jesienią, to 2 2 7 3 to jest numer do nas. Daniel czeka i zbiera jesienne telefony jak liście. Męczy myśl, czy chcesz ze sobą spalić most? Chodź na chwilę, obiecuję stłumię każdą stronę. Wezmę się w garść, chyba w końcu przyszła moja kolej. Ty możesz spokojnie spać, ja zostanę na moment. Nie chcę budzić cię, przemyślimy to nad ranem. Spokój święty, nie będę go burzył swoim stanem. Mieliśmy dobry dzień, może w końcu tak zostanie. Więc ty śpi, przemyślimy to nad ranem. Chciałbym jeszcze raz usłyszeć twój spokojny głos. Nie musisz się już bać, każdy nasz problem schował pod ciepłym kocem. Nawet jak zostanę sam, to wiem, że już nie będzie gorzej. Cieknie nam czas, na razie niech popłynie wolniej. Daj mi jakiś znak, już pora wstać. Mi